Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Sejmowa Komisja do Sprawy Amber Gold przesłuchuje ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. W serwisie też policyjni specjaliści przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie. Prezydent Andrzej Duda lada moment wygłosi oświadczenie. Dosłownie przed kilkoma minutami Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła oświadczenie, w którym potępiła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i zaapelowała do prezydenta Polski i obu izb polskiego parlamentu o przywrócenie równowagi relacjom ukraińsko-polskim. Zdaniem ukraińskich deputowanych nowelizacja ustawy o IPN zawiera wykrzywione pojęcie ukraińskiego nacjonalizmu, co pozwoli na manipulowanie tym terminem i wzmocni nastroje ukraińskie w Polsce. Czytamy w oświadczeniu. W sprawie nowelizacji ustawy o IPN prezydent może ją podpisać, zawetować, czyli przekazać Sejmowi do ponownego rozpatrzenia lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy wywołały kontrowersje także w Izraelu i USA. Najwięcej emocji wywołał zapis, zgodnie z którym każdy, kto publicznie i wbrew faktom będzie przypisywał polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Izraelskie MSZ kategorycznie sprzeciwiło się przyjęciu znowelizowanej ustawy, ale jak poinformował Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda decyzję w sprawie noweli o IPN podejmie w interesie Polski. To jest ważna sprawa. Dbamy o dobre imię Polski. Do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa zaapelował też amerykański Departament Stanu, ale Krzysztof Szczerski powiedział, że niezależnie od decyzji prezydenta. Praca nad dobrym wizerunkiem Polski dopiero się zaczyna, a nie kończy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Sejmowa komisja badająca aferę Amber Gold przesłuchuje ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska Jacka Cichockiego. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała m.in., czy Jacek Cichocki rozmawiał z ówczesnym szefem ABW Krzysztofem Bondarykiem o zatrudnieniu w OLT Express syna szefa rządu. I pan chce powiedzieć dzisiaj nam wszystkim, że pan generał Bondaryk, rozmawiając z panem, nie zwrócił uwagi na ten jeden delikatny fakt, że jest ta wielka afera, no i będą to wszystko badać, tylko jest jeden problem, tam w tej firmie pracuje syn premiera Donalda Tuska? Nie wiem, jak jest obecnie, ale za czasów premiera Tuska żaden minister nie czytał stenogramów z podsłuchów, w związku z tym widzę, nie wiedziałem, że zaczynamy zabawę jak zawsze. Amber Gold w połowie 2011 roku utworzyła linie lotnicze OLT Express. Obie firmy rok później ogłosiły upadłość. Sprawą uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijni ministrowie ponownie zajmą się 27 lutego. Komisja Europejska ma przedstawić swój raport o stanie praworządności w Polsce. Spotkanie ministrów odbędzie się kilka dni po rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem. Komisja uruchomiła artykuł 7 traktatu o Unii w grudniu. Chodzi przede wszystkim o zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym w Polsce i ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. 14 osób ewakuowano w nocy z powodu pożaru kamienicy w Siemianowicach Śląskich. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale 6 osób przewieziono do szpitala na badania. Ludzie wrócili już do swoich mieszkań. Ponad 70 ludzi odwiedli w ubiegłym roku od popełnienia samobójstwa policjanci pracujący w biurze do walki z cyberprzestępczością. Policyjnym monitoringiem w sieci objęto ponad 4000 spraw. Ludzie, którzy na co dzień obserwują zagrożenia w sieci, dziś w Dniu Bezpiecznego Internetu przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zagrożenia w internecie są coraz większe, bo wiele sfer życia ma tam swoje odbicie. Nadkomisarz Łukasz Jędrzejczak, naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością, podkreśla, że każdego miesiąca policjanci otrzymują zgłoszenia o internetowych samobójcach. Uruchamiamy procedurę, pozwala nam odnaleźć tego użytkownika internetu, a następnie wysyłana jest tam jednostka policji, policyjny psycholog. Często są to poważne zagrożenia. Częściej zagrożone są nasze oszczędności, ale głównie przez nasze niedopatrzenie lub naiwność. Banki na pewno nie przyślą nam niczego, co będzie wymagało otwarcia jakiegoś uruchamialnego pliku. Internet dokładnie śledzą przestępcy działający w starym stylu. Chwalimy się tym wyjazdem na wakacje, a w naszych postach, które są publiczne i ogólnodostępne, bo nie mamy konta zamkniętego, widać, że w garażu stoją 4 samochody, widać, jaki jest telewizor plazmowy i wysłaliśmy informacje do całego świata. I o takich zagrożeniach warto pomyśleć nie tylko od święta, jakim jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja, że właśnie rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Do tematu oczywiście wrócimy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

It's a Beautiful World, Noel Gallagher's High Flying Birds, czyli nasza piosenka dnia. Jeżeli komuś burczy w brzuchu, to dajemy kilka minut na przekąszenie czegoś albo chociaż zebranie silnej woli, bo za chwilę może być naprawdę ciężko. Ale najpierw Kazik i kwartet Proforma. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Za chwilę minie kwadrans po godzinie 11. W studiu jest już Katarzyna Prufnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. Dziś będę przypominać. Chciałaś coś powiedzieć? Nie, wydawało mi się. Ale ładny dzień dobry powiedziałam. Tak, a ja? Też bardzo ładnie. A, dziękuję. Ja będę mówić o tym, co nadchodzi. O czwartku, tłustym czwartku, który zbliża się wielkimi pączkowymi krokami. Postanowiłam, żeby tłusty czwartek nas w tym roku, nie wiem, czy państwa czasem zaskoczył, ale mnie się tak zdarzało, że tłusty czwartek mnie zaskoczył. Zupełnie nie byłam do tego przygotowana, więc w tym tygodniu przygotujemy się, mam nadzieję. Państwo razem ze mną również. Mam nadzieję dziś i jutro Państwa zainspirować nie tylko do jedzenia pączków, ale również do zrobienia pączków i różnych tłusto-czwartkowych słodkości w domu własnoręcznie. No a dziś inspiracją niech będzie Marco Ghia i włoskie karnawałowe słodkości. Ogólnokrajowe mamy takie rodzaje faworki, które zależy od miejscowości są inaczej nazwane. W Mediolanu nazywają się chiacchiere, czyli gadanie o niczym, a potem w inne miejsce nazywają się bugie, czyli kłamstwo. Są dokładnie mniej więcej zrobione jak w Polsce, tej samej formy, tej samej ciasta i tak dalej. Wyjątkiem są parę miejsc, gdzie robią ich nadziewane. Moja matka nadziewała jej z marmolatką i tak dalej przed zmarzeniem. Aż za bogato to było. Trochę mi trudno jest wyobrazić sobie takie cieniutkie ciasto jeszcze nadziewane. No tak, dasze. To było bardzo pyszne oczywiście, ale ta sztuka to jest dokładnie to, żeby nie pękło, żeby nadzieję zostało w środku. A potem rodzaju pączki mamy różne, bardziej na południe. Nazywają się sfinci w Sycylii, w Kalabrii, w Apulii zrobią takie zmarzone pączki. To jest posypane cukier puder i to jest wszystko. Czasami są kawałki jabłka w środku, czasami czasami są rodzinki, czasami po prostu czekolada i tak dalej, i tak dalej. Zależy troszkę od miejscowości. A potem mamy na przykład w Napoli są tak nazywane struffoli, które też są serwowane Bożego Narodzenia, ale te są karnawałowe bardzo. I to są takie bardzo małe kuleczki, ciasto, które się zmarzy na głębokim tłuszczu i potem się wlewa miodem, robi się taka korona przepiękna i się posypuje z posypką taki kolorowy cukrowa. Napolitanie nazywają tego diavolili, małe diabełki, to co posypują, bo kuszą oczywiście, to dlatego. I to się serwuje tak na zimno, a dzieci po prostu szaleją za to, ale nie tylko dzieci, nie tylko dzieci. Jakby myśleli takie pączki zrobić w domu, to nie jest żadna trudność. Chcesz recepturę, tak? No. Powiedzmy, że do pół kilo mąki dajemy około 150 gramów tłuszczu. Musimy dać, możemy dać oliwa z oliwy, możemy dać olej, możemy dać masła. Około 50-70 gramów cukru i łyżeczką troszkę do pieczenia. Dwóch jajek zależy. Trzeba zacząć od jedno, troszkę opracować i zobaczyć. Jeżeli brakuje, jeszcze jedno. I jeżeli jeszcze będzie troszkę za sucho, możemy dać odrobinę mleka. I potem ten czas to musi odpoczywać, 10 minut. Potem robimy takie małe kuleczki, takie centymetrowe. I zmarzimy w głęboki tłuszcz. Wysusimy i po prostu rzucimy do jaką miseczką i na to wlewamy miodu, może być gryciany, może być lipowy, może być różne. Można dać też takie owoce kandyzowane, krojone w kawałeczka, typu skórka pomarańcza. I potem do jakiego talerza możemy formować taką koronę, taka ciambella z dziura w środku i posypywać dookoła całe posypką, taka cukrowa, kolorowa. I to będą struffoli w domu. No więc do tłustego czwartku jeszcze dwa dni, więc mają Państwo wystarczająco dużo czasu na eksperymenty. Dziś proponuję sprawdzić neapolitańskie struffoli, a jutro będzie przepis na pączki tradycyjne. Pewnie też wspomnę o faworkach, bo ja te chyba od pączków trochę bardziej wybieram części. Ja też. Faworeczki, takie chrupiące i jak się je nagryzie, to one tak po prostu znikają, rozpływają się na języku, takie są najlepsze. I cukier, puder tak w nos. Tak, i nie wolno dodać do faworków, to jeszcze będę o tym mówić. Nie wolno tam żadnego spulchniacza, żadnego proszku do pieczenia. Nie, one mają same... A, dobrze, to jutro więcej. A za dzisiaj dziękujemy. Katarzyna Dziękuję. Prochnicka. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe Misie, Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. John is always running around, trying to find certainty. He needs all the words to confirm that he ain't lonely. Mary comes to all. He tires easily, but he thinks the word would be right if it could buy true from him. Mary says he changes his mind more than a woman. criticize kids like in a real sense of proportion. So she comes for her, knows he tires easily. Johnny's always running around, running all around. Johnny's always running around, running around. Ooh. Ooh. Johnny's always running around, running around. Johnny's always running around, running around. Oh, oh, oh, Johnny's always running around. Za chwilę 24 minuty miną po godzinie 11. Ostatniej chwili. Romuald Wójcik, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. To informacja z ostatniej chwili. Do tematu oczywiście wrócimy w serwisie Trójki o godzinie 12. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. O Placu Zbawiciela i o Dniu Świra. Świra śpiewał Skubas. Tak, przepraszam, powiedziałam. Świra, popatrzyłam na naszego redaktora w studiu. No właśnie, jak mam to rozumieć? Że Jan Niebudek już jest. Co proszę? I to przypadkiem tak właśnie tak chciałaś mnie przedstawić, kiedy chcę mówić o obraźliwych komentarzach? Spontanicznie to się wszystko tutaj poukładało. No dobrze, ja chcę dziś mówić o obraźliwych komentarzach. Maria Peszek śpiewała o hejcie naszym polskim powszednim i pewnie coś w tym jest. Można, proszę państwa, z hejtem nie robić nic. Można zgłaszać moderatorom różnych forów internetowych albo policji, ale można też, jak się okazuje, po prostu wyśmiewać. Już dawno odkryli to celebryci. Gwiazdy czytające hejterskie komentarze na swój temat to przyjęło się w amerykańskich wieczornych programach satyrycznych. Praktykowano to zresztą także w Polsce. Ale można też zebrać kilka takich komentarzy i stworzyć z nich, tak, tak, wieczór poetycki. Właśnie tak było w weekend w jednym z warszawskich klubów komediowych. Już myślałam, że jakaś głupia blondyna napisała, ale sprawdziłem tę całą Czubkowską i jednak to po prostu wredne, nudne babsko, któremu się wydaje, że jest wielkim publicystą. Jaska Pela, czy bywasz w Warszawie w wariacie? Jeśli tak, to proponuję torby ze sobą nosić, bo jak cię gdzieś spotkam, to ci ząbki powybijam, a ząbki gdzieś schować musisz. Autorka tekstu jest kretynem, kruszkiem pokłosiem reformy Buzka. Tak więc wyrosło nam pokolenie intelektualnych nierobów, którzy teraz, niczym wirus, dążą do tego, by następni byli jeszcze głupsi. Linie wyjściowe, dykcja na poziomie nic tylko robi z karierę. No tak, dziennikarze czytali najbardziej zapadające w pamięć, także te pełne wulgaryzmów, ale ich akurat to państwo nie usłyszeli komentarze, a pomysł przyszedł od naszych zachodnich sąsiadów. Przywiózł go do Warszawy Filip Fritz, niemiecki dziennikarz, który często pisze o Polsce, także na łamach Berliner Zeitung i Die Zeit. A moja pierwsza refleksja, jakże w tych komentarzach z wiele ukrytych pokładów liryzmu, jakże często w internetowych hejterach drzemią ukryte poetyckie talenty. Na pewno i to jest jeden powód, dlaczego chcemy pokazać Polakom, jak piękna poezja się znajduje w internecie. Tu sobie oczywiście żartujemy, bo tak naprawdę chodzi o dość poważne rzeczy, czyli o hejt, o nienawistne komentarze, niegrzeczne, wulgarne, pod adresem akurat w tym przypadku dziennikarzy. Poezja hejtu, tak nazywał się ten wieczór w Warszawie, a w Berlinie, bo tam się zaczęło, jak to się nazywało? W Berlinie to się nazywało hate poetry, czyli podobnie, ale po angielsku. I zaczęła koleżanka z pracy, Doris Akrap, która myślała, że niemieccy dziennikarze muzułmańskiego pochodzenia albo arabskiego pochodzenia dostają dużo hejtu. Czyli w Niemczech był taki fokus antymuzułmański. I to było już parę lat temu i zaczęli i zrobili nawet taki mały tour po Niemczech. Oni też siadali na scenie i czytali po prostu te komentarze na swój temat. Dokładnie, ale oczywiście w Niemczech kontekst jest trochę inny, tak? Ci dziennikarze w Niemczech mieli coś wspólnego, jak już powiedziałam, muzułmańskie korzenie i to już było wystarczające, czyli temat nie był ważny. To, że facet się nazywał Mohamed, to dla czytelników już był wystarczające, żeby rzucić na niego dużo hejtu. Powiedz, czy miałeś takie poczucie, że w trakcie tego wieczoru ten negatywny ładunek, jaki tkwi w tych komentarzach, gdzieś zostaje rozbrojony, a wyłania się komizm i ten komizm zostaje, a nie właśnie ten negatywny ładunek słów, bo mówi się o tym, że język stwarza rzeczywistość i żeby nie powtarzać takich negatywnych komentarzy, też to jest jedna ze szkół. No jak już powiedziałam, kontekst jest ważny. Oczywiście ty masz rację, jak mówisz, że to jest bardzo poważny temat. Trudny temat też, hejt w internecie albo hejt w społeczeństwie generalnie. Ale nasz cel, nasz pomysł jest, że chcemy, żeby ludzie się śmiali, tak? Czyli to jest nasza reakcja na ten hejt. Ludzie, czytelnicy to na nas rzucają i nasza odpowiedź jest, patrzcie, my możemy mieć nawet fajny czas z tego głupiego hejtu, który na mnie rzuciłeś. No tak, a w tym wieczorze wzięli udział m.in. Justyna Suchecka, Sylwia Czubkowska, wspomniana, Bartosz Wieliński, czy też wspomniany Jaś Kapela, a w tle słychać było oczywiście nastrojową muzykę. Wracamy do Filipa, który też wystąpił, bo też zdarzyło mu się spotkać z takimi komentarzami.

Kabaret Pożarcie ze swoją bardzo mocno zmanipulowaną wersją, którą w oryginale napisał Wojciech Młynarski, wykonywał ją Michał Bajor, muzykę skomponował do niej Włodzimierz Korcz. Tutaj Kabaret Pożarcie, jedno z wykonań tak zwanych pakowskich. My we wtorkowych audycjach do południa bardzo chętnie opowiadamy Państwu o nowinkach kabaretowych, które właśnie się szykują i kilka tygodni temu przypominaliśmy, że krakowski przegląd kabaretów Paka zbliża się wielkimi krokami, jeden z najstarszych, najważniejszych przeglądów kabaretowych w naszym kraju. Początki kariery większości obecnie funkcjonujących formacji kabaretowych wiążą się z tym przeglądem. Przez lata jedną z zalet Paki jest to, że eliminacje są przeprowadzane sumiennie, kilkuetapowo. Po Polsce jeździ komisja, ocenia, sprawdza, podpowiada i z najlepszych zespołów formuje program konkursu finałowego, który odbędzie się już w Krakowie w kwietniu. Ale na razie ćwierćfinały. 34. Paki startują w Warszawie. Dzisiaj i jutro o godzinie 18 w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Są tacy, którzy uważają, że ćwierćfinały są o wiele ciekawsze od finału. Na nich naprawdę wszystko może się zdarzyć. Szczegóły dotyczące festiwalu znajdą Państwo na stronie www.paka.pl. Ćwierćfinały w Krakowie już 9 lutego, a my przypominamy na ćwierćfinały w Warszawie, które odbywają się dzisiaj, jutro. Mamy zaproszenia, po które można dzwonić. 22 i 7 trójek. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Frank Sinatra śpiewał. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Natalia Grzeszczyk, za dzisiaj dziękujemy. Na do usłyszenia Shakespeare's Sister i kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. Miłego wtorku życzymy. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay. Stay. Stay with me. you must only think of me. There can be no in between. When your pride is on the floor, I'll make you beg for more. Stay with me. Stay with me. You'd better hope and pray that you make it safe back to your own world. You'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. 'Cause when you sleep at night, they don't hear your cries in your own world. Only time will tell if you can break the spell back in your own world. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. To była jedna z tych Amerykanek, które są tak zadbane i ubrane, ze wspaniałymi włosami i figurą, że nie wie się, w jakim są wieku, póki nie zobaczy się ich z bliska. Z daleka mógłbym ją wziąć za modelkę z błyszczących magazynów mody. Kiedy jednak usiadła obok pana Garnera i zsunęła okulary przeciwsłoneczne na czoło, dotarło do mnie, że musi mieć przynajmniej 50. Może więcej. To jest Lindy, moja żona, powiedział do mnie pan Garner. Uwodzicielski głos, fragment drugi. Pani Garner błysnęła uśmiechem trochę jakby wymuszonym. Kto to jest? Zwróciła się do męża. Widzę, że znalazłeś przyjaciela. Tak, kochanie. Gawędziliśmy sobie miło z panem... Przepraszam, przyjacielu, nie wiem jak masz na imię. Jan, odpowiedziałem pośpiesznie. Ale przyjaciele mówią do mnie Janek. Chce pan powiedzieć, że pańskie zdrobniałe imię jest dłuższe niż to prawdziwe? Jak to się sprawdza? Spytała Lindy Gardner. Nie bądź wobec pana niegrzeczna, kochanie. Nie jestem niegrzeczna. Nie żartuj z czyjegoś imienia, kochanie. Bądź grzeczną dziewczynką. Lindy Gardner zwróciła się do mnie z wyrazem bezradnego zdumienia na twarzy. Czy pan wie, o czym on mówi? Czy ja pana obraziłam? Nie, skąd? Zapewniłem. Absolutnie nie, proszę pana. On mi zawsze mówi, że jestem niegrzeczna dla publiczności. Ale ja nie jestem niegrzeczna. Czy byłam teraz dla pana niegrzeczna? Tu zwróciła się do pana Garnera. Mówię do publiczności w sposób naturalny, mój drogi. To jest mój styl. Nigdy nie bywam niegrzeczna. Wiesz, dobrze, kochanie. Uspokoił ją pan Garner. Nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Zresztą ten pan to nie publiczność. Ach tak? Więc kim on jest? Odnalezionym po latach siostrzeńcem? Bądź miła, kochanie. To kolega muzyk, zawodowiec. Przed chwilą dla nas grał. Wskazał ręką markiza. Słusznie, Lindy Garner znów zwróciła się do mnie. Grał pan tam przed chwilą. To było ładne. Grał pan na akordeonie, czy tak? Naprawdę ładnie. Bardzo pani dziękuję. Prawdę mówiąc, jestem gitarzystą. Gitarzystą? Żartuje pan. Obserwowałam pana zaledwie minutę temu. Siedział pan obok kontrabasisty i grał tak pięknie na akordeonie. Pani wybaczy, ale na akordeonie gra Carlo, ten gruby łysy. Jest pan pewien? Nie żartuje pan sobie? Kochanie, Powiedziałem ci już, żebyś nie była dla pana niegrzeczna. Właściwie nie krzyczał, ale jego głos stał się nagle twardy i gniewny, po czym zapadła dziwna cisza. Pan Gardner przerwał ją, sam mówiąc łagodnie. Przepraszam, kochanie. Nie chciałem się na ciebie złościć. I wziął ją za rękę. Przez tych kilka chwil jakby zapomnieli nie tylko o mnie, choć z nimi siedziałem, ale o wszystkich ludziach na placu. Potem pani Gardner powiedziała prawie szeptem. Już dobrze, mój drogi. To moja wina. Wyprowadziłam cię z równowagi. Siedzieli tak jeszcze przez chwilę, trzymając się za ręce. Potem pani Gardner spojrzała na mnie. Patrzyła na mnie już wcześniej, ale teraz było inaczej. Tym razem poczułem jej wzrok. Zupełnie jakby miała tarczę wyskalowaną od 0 do 10 i teraz postanowiła ją nastawić na 6 albo 7, a ja odczułem to naprawdę mocno i gdyby poprosiła, żebym coś dla niej zrobił, powiedzmy, żebym poszedł do kawiarni i przyprowadził szefa, zrobiłbym to z radością. Janek powiedziała. Tak pan ma na imię, prawda? Przepraszam, Janek. Tony ma rację. Nie miałam prawa tak do pana mówić. Proszę się nie przejmować, naprawdę. A jeszcze przerwałam wam rozmowę, pewnie o muzyce. Wiecie co? Zostawię was samych, żebyście mogli dokończyć. Nie ma powodu, żebyś odchodziła, zapewnił pan Gardner. Jest powód, mój drogi. Koniecznie muszę zajrzeć do sklepu Prady. Przyszłam tylko, żeby ci powiedzieć, że nie będzie mnie dłużej niż mówiłam. Dobrze, kochanie. Tony Gardner po raz pierwszy się wyprostował i odetchnął głęboko. Skoro jesteś pewna, że ci to sprawi przyjemność. To będzie dla mnie czysta rozkosz, a wam życzę przyjemnej rozmowy. Wstała i dotknęła mojego ramienia. Powodzenia, panie Janek. Patrzyliśmy, jak się oddala, a potem pan Gardner spytał, jak to jest być muzykiem w Wenecji. Odniosłem wrażenie, że nie słucha moich odpowiedzi zbyt uważnie. Już miałem pożegnać się i odejść, gdy nagle rzekł. Jest coś, co chciałbym panu zaproponować, przyjacielu. Opowiem panu, co sobie wymyśliłem, a pan zgodzi się albo nie. Pochylił się i ściszył głos. Mogę panu coś powiedzieć. Po raz pierwszy Lindy i ja przyjechaliśmy do Wenecji na nasz miesiąc miodowy 27 lat temu. Mimo wszystkich szczęśliwych wspomnień związanych z tym miejscem, nigdy tu nie wróciliśmy. W każdym razie nie we dwoje. Kiedy więc planowaliśmy tę wycieczkę, tę naszą szczególną wycieczkę, powiedzieliśmy sobie, że musimy spędzić parę dni w Wenecji. Czy to pańska rocznica ślubu, panie Gardner? Rocznica? Wyglądał na zaskoczonego. Przepraszam, tak pomyślałem, bo powiedział pan, że to państwa szczególna wycieczka. Jeszcze przez chwilę miał zdziwioną minę, po czym roześmiał się głośnym, huczącym śmiechem i wtedy przypomniałem sobie piosenkę, której mama w kółko słuchała. Tę, w której Gardner przechodzi do monologu i mówi, że wcale nie żałuje, iż ta kobieta go rzuciła, a potem wybucha dudniącym śmiechem. Teraz ten sam śmiech zahuczał na placu. A rocznica! Zdziwił się pan Gardner. Nie, to nie jest nasza rocznica ślubu. Ale to, co zaproponuję, nie jest zbyt odległe, bo chcę zrobić coś bardzo romantycznego. Chcę zaśpiewać jej serenadę w prawdziwie weneckim stylu. I tu zaczyna się pańska rola. Pan zagra na gitarze, ja zaśpiewam. Zrobimy to z gondoli. Podpłyniemy pod okno i ja dla niej zaśpiewam. Wynajmujemy palazzo niedaleko stąd. Okno sypialni wychodzi na kanał. Po zmroku będzie idealnie. Pan i ja w gondoli, ona podchodzi do okna. Wszystkie jej ulubione kawałki. Nie musimy ciągnąć tego zbyt długo. Wieczory wciąż są chłodnawe. Tylko 3 albo 4 piosenki, to wszystko, o co mi chodzi. Zostanie pan należycie wynagrodzony. Co pan na to? Panie Gardner, będę ogromnie zaszczycony. Jak mówiłem, był pan dla mnie kimś bardzo ważnym. Kiedy chce pan to zrobić? Jeśli nie będzie padać, może dziś wieczorem. około w pół do dziewiątej. Zjemy kolację wcześniej i o tej porze będziemy już w domu. Ja pod jakimś pretekstem wyjdę i spotkam się z panem. Gondola będzie umówiona, popłyniemy kanałem i zatrzymamy się pod oknem. Będzie idealnie. No, co pan na to? Możecie sobie chyba wyobrazić, że to było jak spełnione marzenie. A poza tym sam pomysł wydawał się taki uroczy. Ta para, on po 60, ona po 50, zachowująca się jak zakochane nastolatki. Pomysł był tak piękny, że prawie, choć nie całkiem, kazał mi zapomnieć o scenie między nimi. Chodzi mi o to, że nawet na tym etapie gdzieś w głębi serca wiedziałem, że sprawy nie potoczą się tak gładko, jak on to sobie wyobraża. Przez kilka następnych minut siedzieliśmy z panem Garnerem, omawiając szczegóły, które piosenki wybrał, jakie tonacje woli, no tego rodzaju rzeczy. Potem nadszedł czas, żebym wracał pod markizę na następny set. Wstałem więc, uścisnąłem mu dłoń i zapewniłem, że może na mnie liczyć dzisiejszego wieczoru. Kiedy szedłem na spotkanie z panem Garnerem, ulice były ciemne i ciche. W tamtych czasach zawsze się gubiłem, jeśli zbytnio oddaliłem się od placu Świętego Marka, więc choć wyszedłem odpowiednio wcześniej i choć doskonale wiedziałem, gdzie jest mostek, przy którym kazał mi się stawić pan Garner, i tak spóźniłem się parę minut. Stał pod latarnią, w pogniecionym ciemnym garniturze, a koszulę miał rozpiętą do trzeciego czy czwartego guzika, także widać było owłosiony tors. Przeprosiłem za spóźnienie, a on powiedział: co tam parę minut? Lindy i ja jesteśmy małżeństwem od 27 lat. Co znaczy parę minut? Nie był zagniewany, ale wydawał się, że jest w nastroju poważnym i uroczystym. Wcale nie romantycznym. Za nim stała łagodnie kołysząca się na wodzie gondola i zobaczyłem, że gondolierem jest Vittorio. Facet, za którym nie przepadałem. W mojej obecności zawsze zachowywał się przyjaźnie, ale wiedziałem i wtedy, że chodzi i wygaduje paskudne rzeczy, same bzdury na temat ludzi takich jak ja, których nazywa przybyszami z nowych krajów. Dlatego kiedy przywitał mnie tego wieczoru jak brata, kiwnąłem mu tylko głową i czekałem w milczeniu, podczas gdy on pomagał panu Garnerowi wsiąść do gondoli. Potem podałem mu gitarę, wziąłem hiszpańską i też wsiadłem. Pan Garner wiercił się na przedniej ławeczce i w pewnym momencie usiadł tak ciężko, że omal się nie wywróciliśmy. Ale on tego jakby nie zauważył i kiedy odbijaliśmy od brzegu, wpatrywał się nieruchomo w wodę. Przez kilka minut płynęliśmy w milczeniu obok ciemnych budynków i pod niskimi mostami. Wreszcie pan Garner otrząsnął się z zamyślenia. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja.